التوكيد وأنواعه وحكمه. قال باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. لما التعريف دي لكن قاتل ما دي في تنكيره. تنكير نايدي تنكير يو تعلقة تنكير نكتة نايدي لا تنكير نكرة نايدي غير ما يلي أحسن معرفة ما يلك دي نكرة غير ما يلك دمال دمالي تنكيره تعريفه وتنكيره. çünkü تنكير ندي تنكير hakkında nefsçiler ihtilaf ediblər. Bu müəllifin görüşünə görə görsənir ki, nədir? Tənkiri saymayıbdır. Nədən? Tövqiddən və yaxud da ki, ixtilaf olduğuna görə təzə başlayan tələbələr üçün nədir? Gətirməyib onu, deməyibdir. Deməlidir ki, bəbu tövqid. Tövqid gücləndiricidir. Gücləndiricidir. Bəzilər ona təkid deyir, lakin təkid daha düzgündür ki, afsah, yəni fusada gəlib ki, nədir? Tövqiddir. Düzgünü budur ki, tövqid kimi işlənilsin. Gücləndiricilərdir. Təbiun lil müəkkəd. Müəkkəd, yəni ki, gücləndiriləndir. Gücləndirilən. Müəkkəd gücləndiriləndir. Müəkkid gücləndirəndir. Ha? Deməli deyir ki, aqulu. Kim deyir aqulu? Mühiddin. Ət-təkidu. Ət-təkid, yəni deyir ki, yaxşı idi ki, nə deyərdi? Tövqidu. Və yuqal ət-təvqid. Mənəhu fil lügəti ət-təqviyə. Ət-təqviyə, gücləndirmək. Təqulu, əqqəttu əşşeyə. Bir şeyi nə edeyim? Gücləndirdim. Təqul, vəqqəttuhu. Aydan idə qəvvəytuhu. Qəvvəytəhu. Yəni, bir şey gücləndirmişsənsə, deyirsən ki, nədir? Vəqqəttuhu. Və huvə fil istiləh bu lügət mənaları idi. Və huvə fil istiləh nəhəviyyin nəvəni. Əl-əvvəl, التوكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ لفظي يعني كي تلفز olunan sözün nədir tekrarıyla olur. Bu olur nə? Tövkid lafzi. Və i'adətuhu və onun qaytarılması bi'aynihi özünün yani bi'aynihi yani bi nəfsihi onun özü qayıdır. Özü qayıdır. Sözün özü qayıdır. Av bir muradifi. Bayaxud da nədir ona qoşulan, yəni ona əlavə olunan nədir? Söz şəklində qaytarılır. Yəni ona oxşar olan söz şəklində qaytarılır. Muradif əlavə olunmaq deməkdir, qoşulmaq deməkdir. Səvaən kənə ismən, nəhu cəə Muhammedun, Muhammedun. Burada nədir? Bi aynihi yoxdur, bi muradif. Ha? Bi aynihi. Çünki Muhammed sözünə qoşulan ikinci Muhammed sözü nədir? Tövkiddir, tövkid ləfzidir və həmçinin nədir? Təkrar ləfzdir. İadədir, nədir? Bi'aynihi. Məhəmməd sözünün özü qaytarılıb. Əmkənə fi'lən, nəhu cəə, cəə Muhammedun. Cəə nədir? Fiili təkrar olunubdur, gücləndirilibdir, yəni ləfzi tövkidlə. Həmçinin nədir? Bi'aynihidir. Özü, yəni cəhəfəlin özü gəlibdir. Əmkənə harfən nəhvə, nəam, nəam, cəhə Muhammedun, nəam, bir eynihidir, düzdür. Və nəhvə cəhə hədərə Əbu Bəkr. Cəhə hədərə Əbu Bəkr. Hədərə nədir? Cəhəyə nədir? Tövkiddir. Lakin tövkid ləfsidir, düzdür. Lakin tövkid ləfsi olan hədərə sözü cəhə sözü ilə təkrarı deyil. Yəni, muradifdir. Yəni, mənaca ondan eyni olan sözdür. Aydındır. Deməli, bax, axırıncı misal, yəni, deyir ki, və iadətihi bitəkrir ləfsi və iadətihi bi'aynihi av bi muradifihi. Yəni, ona əlavə olmuş, yəni, ona qoşulan söz, yəni, onunla eyni olan söz. Eyni olan söz də nədir? Hədəradır cəə üçün. Cəə, hədərə Əbu Bəkr. Və yaxud da, nəam, ceyri cəə Muhammedun. Aydındır. Yəni, eyni mənadadır. Nəam, cəcə, Muhammedun. Tövkiddir. Lakin nədir? Muradif tövkididir. Və əmmə tövkidul mənəvi fəhüvə ət-təbiun əlləzi yərfəul يرفع احتمال السهو او التوسع في المتبوع. Deməlidir ki, mənəvi təkid nədir? Mənəvi təkid, yəni gücləndirici, ona deyirlər ki, tabi olur söz, tabi olandır. Tabi olandır. Ət-təbi tabi olandır. Əlləzi yərfa. Hansı ki, qaldırır, götürür, yəni aradan ehtimal isə səhv ehtimalını. Yəni deyilən sözlə nədir? Səhv deyənin səhv etməsi ehtimalı götürülür aradan. Və yaxud da out təvassu. Təvassu lüğətən genişləndirmədir. Lakin burada məqsəd fil mətbu'i, yəni tabi olunanda. Məqsəd nədir? Məqsəd, məsəl üçün, misala baxın, o təvdihu həzə ənnəkə ləv qultə. Bunun deyir, izahatı odur, təvdihi, yəni izahatı açılışı odur ki, əgər desən, cəəl əmiru, əmir gəldi, ehtəmələ ənnəkə səhəvtə. Ehtimal var ki, sən səhv eləmsən, əvtəvəssətə fil kələmi, və yaxud da genişləndirmişsən. Yəni, gələn əmirin elçisi idi, sən dedin ki, əmir gəldi. Yəni, geniş anlamda götürdün. Aydındır. Fil kələmi və ənə qaradəkə yəni ki, hədəf. Sənin məqsədin, hədəfin məci'u rasulil əmri. Əmirin elçisinin gəlişi idi. Aydındır. Ya sən əmir gəldi deməklə səhv elədin, ehtimal var ki, sən səhv eləyə bilərsən və ehtimal var ki, həmçinin sən ümumi anlamla, təvassül yəni ümumi anlamla götürməkdir. Aydındır, əmirin elçisi gəlib, sən deyirsən ki, əmir gəldi. Yəni, iki ehtimal var, ya sən səhv eləmsən, ya da ki, ümumi anlamla demirsən, fəidə qultə cəəl əmiru nəfsuhu. Bu ehtimallar götürüldü ortadan. Aydındır. Artıq tam başa düşdü ki, nə sən səhv eləmsən və nə də ümumi anlamda demirsən. Gələn, deyirsən ki, cəəl əmir nəfsuhu, əmirin özü gəldi. Nəfsuhu özü mənasındadır. Əmirin özü gəldi. Özü sözü nədir? Əmir sözünə gücləndirildi, təvkiddir. Və təvkid burada nədir? Mənəvidir. Əv qultə cəəl əmiru eynuhu. Yenə nəfsu kimi eyni mənadadır. Özü gəldi əmrin. İrtəfəl ihtimalu. Ehtimal aradan qaldırıldı, götürüldü. Və təqarrara. Yəni, qərar verdi, iqrar olundu. İndə səmi dinləyicidə. Ənnəkə eşidəndə. Ənnəkə ləm turid. İstəmirsən illə məciəl əmir nəfsu. Yəni, ilkin, yəni ki, təvkid ləfzi ilə təvkid mənəvinin fərqini başa düşdünüz? Bəli. Məsələn, nə idi fərq? Tərifdən göründüyü kimi, təvkid ləfzi... Tərifdə təvkid ləfzi yoxdur. Harı, Muhyiddin tərifində? Təvkid ləfzi nədir? Təvkid ləfzi, deməli, iadə və eynihi olur və bir də ümradifi. Və eynihi, iadə və eynihi olanda ya isim, ya feil, özü iki dəfə təkrar olunur. Amma mənəvi? Amma mənəvi olanda burada yenə tərifdən göründüyü kimi, yəni danışanın deyəcəyi sözü ya səhv ehtimalla ya da deyəcəyi şey daha geniş anlamda. Yox. Yəni ehtiyac var idi ki, bu bəhsdən sonraki bəhsə diqqət verəsən. Deməli, təvkid mənəvinin xas nədir? Əlfazı var. Xas ləfzlər var, onlar təvkid nədir? Mənəvidir. Və ikincisi də, yəni cəəcə əmirun, mən desəydim, iki dəfə cəəni təkrar eləsəydim, yenə də mən ehtimal səhv götürmək üçün deyərdim. Və yaxud da nədir? Göstərmək istəyərdim ki, məsəl üçün, bu məsələ məsəl üçün dəqiqliklə o gəldi. Lakin söhbət ondan getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, deməli, birinci təvkid ləfzi nədir? O sözün eyni sözü təkrar olunur. Səhv ehtimal götürülmək üçün yox. Deməli, eyni söz təkrar olunur. Amma təvkid mənəvinin nədir? Obrisi bəhsin adına baxın. Əlfazı təvkidil mənəvi. Mənəvi təvkidin nədir? Ləfzləri. Deyir ki, və hükmü hədə təbi ənəhu yuvafiqu. Deməli, bu tabini olanın hökum odur ki, o nə olur? müvafiq olur. Mətbu'ahu tabi olduğu sözə, hə? Təbi nədir? Tabi olandır. Yəni bu təvkiddir. Tabi olur mətbuasına, yəni özündən qabaqda gələn sözə tabi olduğuna fi i'rabihi. Alə mənə ənəhu in kənəl mətbu marfuan kənə təbi marfuan eydən. Yəni o mənada ki, alə mənə ənəhu, o mənada ki, əgər tabi olunan marfudursa, tabi olan da nə olacaq? Marfu olacaq eydən. Nəhu hədara xalidun nəfsuhu. Aydındır. Nəfsuhu hansı misaldır? Hansı təvkiddəndir? Ləfsidir, mənəvidir? Mənəvidir. Əgər desəydi, hədara xalidun, xalidun, alacaqdır ləfsi. Çünki xalid sözü iki dəfə təkrar olundu. Aydındır. Və in kənəl mətbu mənsuban, kənət təbiu mənsuban. Mətbu nə idi deməli mənası, mətbu sözünün? Tabi olan. Tabi olan ət-təbi. Tabi olan ət-təbidir. Təbi fəil modelindəndir, tabi olan. Amma mətbu nədir? Yox. Tabi edən. Yox. Var tabi olan, var tabi olunan. Əl-mətbu nədir? Tabi olunandır. Yəni, irəlki sözdür. Hansına ki, ikinci söz nədir? Tabi olur, qoşulur. Ət-təbi əl-fəil modelindəndir. Tabi olan. Aydındır? Hə. Deməli, deyir ki, mithluhu, nəhu, hafiztu Əl-Qur'anə kulləhu. Kulləhu sözü təvkid ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Kulləhu sözü təvkid ləfsidir, yoxsa mənəvidir? Və həmçinin bu cümlələrdə, bu misalda hansı söz nədir? Təbidir, hansı mətbudur? Hə, kulləhu təvkid ləfsidir. Təvkid ləfsi ona deyilir ki, nə olur? Söz ikinci dəfə təkrar olunur. Həfizdül Qur'anə, Qur'anə. Ləfsidir. Səndə elədir. Deməli, nədir? Mənəvi. Hə, həmçinin həfizdü əl-Qur'anə birinci gələn söz nədir? Mətbudur, tabi olunan. Ona tabi olunur. Hansı söz tabi olur? Ondan sonraki söz tabi olur. Ət-təbi ikincidir. Əl-mətbu birincidir. Deməli, Qur'an mətbudur, kullə təbi, tabi olandır. Təbi, tabi olan deməkdir. Yaxşı, və in kənəl mətbu məxfudan, kənət təbi o məxfudan kəzəlikə. Nəhvu, tədəbbərtu, fikirləşdim, yəni düşündüm, fil kitəbi kullihi. Tədəbbərtu fil kitəbi kullihi. Hə, bu misal. Ləfsi təvkiddir, yoxsa mənəvidir? Mənəvidir. Nəyə görə? Çünki burada təkrar gətirilmir. Əgər ləfsi olsaydı, necə olardı? Ləfsi olsaydı. Tədəbbərtu? Tədəbbərtu. Tədəbbərtu, tədəbbərtu fil kitəb? Mənəvidir. Yox. Kitaba qoşulub söz. Tədəbbərtuya qoşulmuyor. Tədəbbərtu fil kitəbi? Tədəbbərtu fil kitəbi? Əl-kitəbi. Fil-kitəbi, fil-kitəbi, kitəbi. Yəni, kitab iki dəfə təkrar olunmalıydı. Aydındır. Hə, və həmçinin iki dənə sözdür. Deməli, birincisi nə adlanır? Birincisi nə adlanır? Yəni, bunlardan, iki sözdən hansı ət-təbiyədir? Belə deyək. Ət-təbi hansıdır? Ət-təbi, tətəbbur. Tədəbbərtu fəil və fəil. Deməli, dedik ki, tədəbbərtu fil kitəbi kullihi. Ət-təbi hansıdır? Tabi olan kullihi. Kulli. Əl-kitəb onda nə olacaq? Tabi olunan. Yəni, əl-mətbu. Əl-mətbu. Aydındır. Tabi olunan əl-kitəbdir. Birinci söz nədir? Tabi olunandır. Ona deyirlər əl-mətbu. İkinci söz nədir? Ət-təbidir. O deyilər tabi olan. Və yəttəbiu aydan fi ta'rifihi kəmə təra fi hədihil əmsiləti kullühə. Deyir ki, həmçinin olur, mərifəliyində də tabi olur. Yəni, məsələn, əvəzliklə işlətməyinə görə deyir. Hə? Aydındır. Deyir ki, necə ki, sən görürsən, bu misalların hamısında, lakin nədir? əvəzliklə işlədibdi və biz də demişdik ki, və mə udifə ilə mərifə, mə udifə ilə mərifətin, fəhiyyə mərifə.